Het is de eerste donderdag van juli. Dat betekent ID&T Radio State of Trance XXL met vanavond speciale gast Harry Lemon. Vanavond de uitzending staat een beetje natuurlijk in het teken van Sensation ook. We gaan even bellen met een aantal mensen die daar gaan draaien. Tussen 9 en 10 krijg je non-stop in de mix. Tussen 10 en 11 zal Mr. Harry Lemon hemzelf non-stop in de mix verzorgen. Tussen 11 en 12 vanavond hebben we een Lemonade Special. This is ID&T Radio. ID&T. Een hele goede avond, heel hartelijk welkom. Your Thursday Night Dance Treatment met mij Armin van Buren. 4 uur dus vanavond, openen de show met Nova, All This Loved GTR Remix. Zo'n zomersplaatje op het sublabel van Multiply, dat heet Backyard. Verder vanavond nog voor je, het is echt een hele volle show. Het lijkt wel alsof iedereen voor de zomer nog even alle nieuwe platen eruit trapt. Onder andere de nieuwe James Holden, A Break in the Clouds, heb ik eindelijk op vinyl kunnen bemachtigen. Schijnt al een tijdje te circuleren. Het nieuwe Dance Valley thema komt voorbij. We hebben de Robert Nixon remix van Carada. En op vele verzoek draai ik nog een keer die Charger Turtle Beach, die een aantal uitzendingen geleden ook al voorbij kwam. Maar waar een grote hype om is, heb ik me laten vertellen. En dit is ook extra leuk. Dit is Pulsar My Religion. Geremixed door een man die hier binnenkort ook in de studio komt. Lange. 4 september Lange in the State of Trance XXL. Maar vanavond dus Harry Lemon. Pulsar My Religion in a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buren. Radio en jouw warm-up voor Sensation. Midway heet dit werkje, Amazon. Nieuwe productie van Ralf Barendse binnenkort op In Trance We Trust, als ik me niet vergis. Sublabel van Black Hole Recordings. Dit vind ik nou echt zo'n sensation plaat. Ik wil van jou ook wel weten, vind jij nou een echte sensation plaat? Een plaat die je graag zou willen horen of een plaat die jij vindt dat daar thuis hoort? Stuur mij een e-mailtje radioapstaartjeid-t.com. Radioapstaartjeid-t.com. En ook met al je vragen voor Harry Lemon. Die komt zometeen 2 uur hier mixen en vertellen over zijn producties, zijn nieuwe label, zijn remixen. En alles wat hem bezighoudt. Dus heb jij een vraag aan Harry Lemon? Of wil jij mij vertellen wat jouw ideale sensation plaat is? Stuur mij een e-mailtje radioapstaartjeid-t.com. IDNT Radio. We drift deeper into the sound. Life goes on. This is a state of trance. So bring it on. 8 minuten voor 9:30. Je luistert naar IDNT Radio en de state of trance. Dit is een plaat die al een tijdje circuleert ook. Is me door verschillende mensen aangeraden. Ik moet je zeggen dat ik er eerst even aan moest wennen. Maar de riff is zo ontzettend catchy. De plaat die nog niet uit is. Ik heb me wel laten vertellen dat hij getekend is door Mike uit België. En binnenkort uit gaat komen. Haak Frenzy in a State of Trance. Tune of the week. We'll be right back. competition possible. Dat was Carada Lost Flight. Een nieuwe release op het Lost Language label. Een dubbelaar tegenwoordig brengen ze altijd uit. Of althans twee aparte releases. Het is een remix van Marcus Schulz. En deze remix van Robert Nixon. Die ook al kent van Masters & Nixon Fifth Dimension. Zijn eerste remix. Ik moet zeggen, Robert, ga vooral zo door. Ook in Engeland zijn ze er heel erg blij mee. Hou deze man in de gaten. 6:06, de eerste e-mailtjes stromen binnen. Wat is jouw favoriete Sensation plaat of een plaat die jij graag op Sensation zou willen horen? Stuur een e-mailtje radioapenstaartje@idmintee.com. Dit is Neo en Farina, Barchetta, de DJ Precision remix. de fantastische nieuwe single van Darren Tate en Yono Grant. Opvolger van Let the Light Shine In. Het werkje gaat heten Nocturnal Creatures. Zal binnen niet al te lange tijd ook bij jouw plaatwinkel om de hoek in de schappen staan. E-mailtjes stromen binnen. Sven Schreuder heeft zijn sensationlijst ook klaar. Dat is Vivrama, Kristallen, GTR Mistral, Solar Coaster, Solar Stone, de Midwear Mix. Alibi Eternity noemt hij zelfs. En Rank 1 Breathing. Ik heb ook een mailtje van Dennis Meenhuis. Die vroeg deze plaat aan. Darren Tate versus Yono Grant dus. Ontzettend veel e-mail binnen. Ik heb zelfs al een huwelijksaanzoek. Daarover zometeen meer. Maar nu eerst. We were the first. And we will be the first. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. You know it's a fact. For dance music only. IDNT Radio. Is the place to be. Ik had het begin van de uitzending al even gezegd. Het is een plaat die we een tijdje geleden al gedraaid hebben, waar een enorme buzz om is. Ik heb hem inmiddels laten vertellen dat hij ook op de Blank & Jones CD gaat verschijnen, die wereldwijd uitkomt. Op vele verzoek nog een keer, Charger Turtle Beach in a State of Trance. Leuk hoor. Radio. We hebben een hele speciale reden om deze plaat te draaien. Niet alleen omdat Peter hem aanvroeg als zijn ultieme sensation plaat, maar Paul Snapvanger schrijft het volgende. Mijn vriendin Franka en ik zijn trouwe luisteraars van jouw programma State of Trance. Het is echt een super programma, ga zo door. Mijn vriendin en ik hebben al zo'n 4 jaar verkering met van plan haar ten huwelijk te vragen onder jouw show. Laura Turner's Soul Deep, Signum Dub, de plaat op de achtergrond dus, is het favoriete nummer van mijn vriendin Franka en ik op dit moment. Ik weet dat het een vreemd voorstel is. Ik hoop dat je dit nummer vanavond wilt draaien, speciaal voor Paul en Franka. Bij deze dus. Je luistert naar ID&T Radio. We zijn het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance XXL. We gaan vanavond 4 uur lang een programma maken. En zometeen tussen 10 en 12 is Mr. Harry Lemon uit Rotterdam hier in de studio. Gaat voor jou mixen en komt alles vertellen over zijn nieuwe label, zijn nieuwe producties en zijn nieuwe compilaties. Zometeen na de boodschappen 1 uur lang non-stop in de mix. Hou hem hier bij ID&T Radio. ID&T Radio. ID&T Radio.